الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Allah Azze ve Celle'nin hak olma vasfından ne yapmıştık? Geçen ders bahsetmiştik. İlk hadisi almış, peşinden de ikinci hadisin yarısına kadar almıştık. Uzun olduğu için orada bırakmıştık. El-Hak. Bu hak olmayla alakalı neler söylemiştik? Hatırlayan var mı? Abdullah Mesud ne söylemiştik? Ne söylemiştik? Aklında ne kaldı? Kun emri. Evet, ol emri. Başka? Talip. Talip. Sözünün hak olması. Evet, sıfat. Güzel. Yani hemen hemen bu üç mana etrafında ne yapmıştık? Dolaşmıştık ama daha çok ne üzerinde durmuştuk? Allah'ın ol emriyle hiçbir şeyin batıl olarak meydana gelmediğini, abes olarak meydana gelmediğini, yani her şeyin hakla, bir hikmete binaen, bir gerçekliğe dayalı olarak ne yaptığını, meydana geldiğini evet açıklamıştık. Şimdi hadisimize devam edelim. İbn Abbas'ın hadisi. Bir hadisin metnini bir daha okuyalım. Musa oku bakalım. Sadece merfu bölümünü oku. Senedi okuma. Kânen nebiyyü. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yed'u minel leyli. Allahümme lekel hamdu. En rabbus semavati vel ard. Lekel hamdu ente kayyumus semavati vel ard. Ve men fihinne lekel hamdu ente nurus semavati vel ard. قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله لي غيرك. الحق aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin kendisi. Evet. Ancak Allah Azze ve Celle'nin evet pek çok sıfatı, fiili var. Her gün o bir oluşumun içinde. Her gün ne yapmakta? Her an bir şeyi yapmakta. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesi de Ehl-i Sünnet vel Cemaat'le Mutezile'yi birbirinden ayıran münakaşa olmuş Allah'ın kavli yani kelamı. Allah'ın kavli yani kelamı. Ve kavlukel hak. Orada kalmıştık değil mi? Evet. Allah'ın kavli. Kelamı. Ki biz bunlara kelimat diyoruz. Kelimatullah. Evet. Allah Azze ve Celle'nin neyi? Sözleri, kelamı, kelimeleri. Bunlar bizzat Allah'ın kavli, zat sıfatı ve müteaddi sıfatı olmak üzere iki bölümde incelenir. Zat sıfatı her an Allah'ın konuşur olması. Her an Allah'ın mütekellim olması. Yani Allah Azze ve Celle'nin hiçbir anı yoktur ki mütekellim olmasın, konuşur olmasın. Onun kelimeleri daim onda vardır. Ama bazen bu kelimelerini bize ne yapar? Açıkça ifade eder. Musa'ya Tevrat'la ifade etmiştir. İsa'ya İncil'le ifade etmiştir. Davud'a Zebur'la ifade etmiştir. Bize de neyle ifade etti? Kur'an-ı Kerim'le ifade etti. Allah Azze ve Celle'nin işte daima mütekellim olması onun zat sıfatı. Ama duruma göre müteaddiyen bize belli şeyleri ne yapması? Vermesi belli kalıplarda da ne o? Müteaddi sıfatı. Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin daima mütekellim olmasından mütevellit olan sıfat olduğu için hem Allah'ın zat sıfatıdır hem de ne sıfatıdır? Müteaddi sıfatıdır. Dikkat ederseniz ve kavlükel hak diyor. Kur'an için kavil kelimesi kullanılır. Ama daha çok ehli sünnet alimleri Kur'an-ı Kerim'i ortaya koyarlarken kelamullah demişlerdir. Kavlullah dememişlerdir. Neden? Şundan dolayı. Kelam mütekellim olma vasfıyla daha çok Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı, kavil gene mütekellim olma vasfıyla daha çok zatıyla değil sünnetiyle alakalı. Yani Allah Azze ve Celle'nin mebde ve mehar olmak üzere, yani başlangıç ve sonuç olmak üzere kelamı onun zatından. Ama o kelamın bize ulaşmış şekli de ne? Müteaddi sıfatlarından olduğu için kelamı başa alırsa bu kelamla kaviller, evet, kelimeler ne yapar? Bize ulaşır. Bu kaviller Kur'an kalıbıyla da gelir. Kur'an kalıbı dışında hadisi kutsilerde de gelir. Kelimeler hadislerle de gelir, hadisi kutsilerle de gelir. Sünnetullah içinde dönen kurallarla da gelir. Yani zelzele de aynı zamanda Allah'ın kelimelerindendir. Ama nasıl kelime? Ayat kelime. Ayat kelime. Kaç türlü ayet vardı Ömer? Kevni. Ve şer'i. Zelzele hangisine giriyor? Kevni'ye giriyor. Onda olduğu gibi. Onun için ve kavluk ediyor ve daha çok ne yapıyor? Evet, parçayı içeriyor. Yoksa ve kelamukel hak ve kavlukel hak. Evet, hakkı ne yaptık? Sıfat olarak ne yaptık? Kelamına, kavline verdik. Senin diyor ey Rabbim sözün de ne? Hak. Hak, dikkat edin. El hak. Hani Türkçe'de hakikat var ya, aynı kökten. Doğru demek değil hak. Doğrudan da öte. Doğrunun kendisi. Doğru değil. Doğrudan da öte. Bizzat doğrunun kendisi. Yani hakkın yanında bir şey doğru mudur, yanlış mıdır diye ne yapılmaz? Tartışılmaz. Ama bir meselede bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı tartışılır. Yani Allah Azze ve Celle'nin kavli doğru mudur, yanlış mıdır diye, yani ve kavluke sahih demek abestir. Niye? Neden? Çünkü sanki bir mukabili vardır. Sanki neyi vardır? Bir mukabili vardır. Hakkın mukabili nedir? Batıldır. Hakkın mukabili batıldır. Sahih mukabili yalandır, değil mi? Allah Azze ve Celle'nin sözleri için sahihlik veya yalanlık mukayese edilmez. Allah'ın sözleri için hak vardır. Hakkın zıtı nedir? Batıldır. Ma halakte hâda batıla diyor. Sen bunu boş yere yaratmadın. O halde hak öyle bir şeydir ki, hak öyle bir şeydir ki bizzat Allah Azze ve Celle ile alakalı ne varsa bunlar haktır. Yani sadece doğru değildir. Abesle iştigalden münezzeh olduğu için bir şeyi hakla yaratmıştır. Hakla yaratması demek hakkın kendisini ortaya koymak için demek değildir sadece. Ne? Batıldan münezzeh olduğunu, boş yere yaratılmaktan münezzeh olduğunu, boş yere vat edilmekten münezzeh olduğunu ne yapmak için? İspatlamak içindir. Diyor ki şimdi şari ve kavlukel hak ey ente gultehu hakkan, sen bunu hak olarak söyledin diyor. Fevve sıfatuke, bu senin sıfatındır. Ve ma kâlehullahu teâlâ fehuve sıdkun ve hak. Allah'ın söylediği hem doğru hem de nedir? Haktır. Dikkat edin. Sadece doğru değil. La ye'tihil batıl min beyni yedey ve la min halfihi. Ne önünden ne de arkasından batıl asla ona ne yapmaz? Karışmaz. Gelmez. Bu mümkün değildir. La fi haberihi. ne haberlerinde ve la fi hükmihi, ne hükmünde ve teşriihi, ne de kurallarında, ve la fi vaadihi, ne vaatlerinde ve vaidihi, ne de cezasında. Yani Allah Azze ve Celle'nin kavli hem haberleri yönüyle, hem hükümleri, hem kuralları, hem mükafatı, hem cezası yönüyle nedir? Haktır. Ve hadi'l cümle hiye mahallu şahit minel hadis. İşte diyor, bu cümle diyor hadisten ne yapılması, istişade edilmesi gereken bölüm. Haythu vasafa kavlehu teala ennehu bi ennehu'l hak. Yani Allah Azze ve Celle ne yaptı? Sözünün hak olduğunu burada bize verdi. Fela yecuzu en yekuna mahluken kema tez'amul furaku dalle minel mutezile ve gayrihim. Allah'ın kelamı hak olursa. Şimdi kelam hak. Dikkat edin. Hak kendi başına bir sıfat. Kelam kendi başına bir sıfat. Hepsi neye dönüyor? Allah Azze ve Celle'ye dönmüyor mu? O halde Allah mahluk olmadığına göre kelamı da ne değildir? Mahluk değildir. Hak olan Allah mahluk olmadığına göre hak olması da ne değildir? Mahluk değildir vasfıyla. Allah Azze ve Celle'nin diyor kelamı mahluk olmayınca diyor işte diyor hak olması bab başına ne yaptı? Uygunluk gösterdi. Daha sonra diyor ki Gale Süfyan fi tefsirihi inne kulle şeyin mahluk. Her şey mahluktur diyor, yaratılmıştır. Vel Kur'anu leyse bi mahluk. Kur'an yaratılmamıştır. Ve kelamuhu azam min halkihi. Allah'ın kelamı yaratıklarından daha yücedir. Le ennehu yekulu li şey kun feyekun. Çünkü o bir şeye ol der, o da ne yapar hemen? Oluverir. Fela yekunu şeyun azamu mimma yekunu bihil halk. Evet. Allah Azze ve Celle'nin ol dediği her şeyde, yarattığı her şeyden daha nedir? Üstündür. Vel Kur'anu kelamullah. Kur'an da nedir? Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır diyor. Daha sonra Ebu Zer radıyallahu anh'tan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini rivayet etmiş. Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gâle Allahu Teala, hadisi kutsi. Allah Azze ve Celle diyor ki atâ-i kelam, benim size verdiklerim kelamımdır. Ve azâb-i kelam, size azabım da kelamımdır. Ve izâ erattu şey'en, bir şey istediğim zaman fe innemâ ekûlu lehu kun feyekûn. Bir şeye ol derim, o da ne yapar? Hemen oluverir diyor. Şimdi ne diyor? Verme ne? Kelam. Azabım kelam. Ne demek? Ben size bir şeyi vereceğim diyorsa bunu nerede diyordur? Kur'an'da diyordur. Mesela Allah Azze ve Celle salih amel işleyenlere neyi verecek? Cenneti verecek, değil mi? Salih amel işleyenlere. İman edip salih amel işleyen. Cehenneme kimi verecek? İman etmeyip salih amel işlemeyenlere cehennemi verecek. Şimdi Allah'ın kelamı aynı zamanda kendi içinde ayrılıyor. Cennet vaadine giriyor. Cehennem neyine giriyor? Vaidine giriyor, değil mi? Kendi içinde bir sürü bölüm. Bunların her biri Allah'ın kelamı olduğu için bunlar ne değildir diyor? Mahluk değildir diyor. Vellezine erâdel Buhari rahimahullah erred aleyhim minel cehmiye vel mu'tezile ve nahvihim yunkirune en yekune lillahi teâlâ kelamun tekelleme bihi. Burada diyor İmam Buhari ne yaptı diyor? Cehmiye ve mu'tezileden diyor Allah Azze ve Celle'nin kelamı olmasını reddedenlere, nasıl kelamı? Onunla konuştuğu kelamı olmasını reddedenlere cevabı vardır. Nasıl kelam? Yekunu sıfeten lehu. Allah'a ait bir sıfat olarak kelam. لَاَنَّ هَذَا يَزُعُمُهُمْ يَقْتَضِي اَنْ يَكُونَ جِسْمًا حَادِثًا. Çünkü onlara göre eğer Allah'ın kelamı olursa, konuştuğu bir kelamı olursa, bu da sonradan yaratılmış bir ne olur? Cisim olur. Her zamanki neyi? Hastalıkları, iddiaları. لَاَنَّ الْكَلَامْ عَلَى زَامِهِ مِنَ الصِّفَاتِ الدَّالَّ عَلَى حُدُوثِ مَنْ قَامَ بِهِ. Çünkü onların iddialarına göre söz söyleme, o söz söyleyenin sonradan ortaya çıkardığı nedir? Bir eylemdir. Neden? لِمَا فِيهِ مِنَ التَّرْتِبِ. Çünkü içinde bir tertip var. Ahmet ve Mehmet geldi. Ahmet, sonra Mehmet. Arada ne var? V var. وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ. Başlangıç ve sonuç. وَالتَّعَقُّبُ. وَلَمَّا رَأَوْا اِتِّفَاقَ الرُّسُلِ عَلَى اِثْبَاتِ كَلَامِ لِلّٰهِ تَعَالَى. Mu'tezile ve Cehmiye peygamberlerin Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğuna dair nelerini, ittifaklarını gördükleri zaman ve ennel Kur'an memnun bizalik ve Kur'an'da da bu ittifakın ayan beyan ifade edildiğini gördükleri zaman galu dediler ki inna Allah'a mütekellim. Allah mütekellimdir, konuşandır, ancak bir mana ennehu halikul kelam. O kelamı ne yapan? Yaratandır. Yani kelam ne oldu? Mahluk oldu. Hangi kelam? Allah'ın konuştuğu kelam. İşte diyor ki İmam Buhari burada ve kavlukel hak diyerek, yani senin kavlin, senin kelamın hak diyerek ne yaptı? Mutezile'ye cevap verdi. Neden? Kavil Allah'ın sıfatı, hak da Allah'ın sıfatı. İki sıfatın birleşmesinden asla ne çıkmaz? Mahluk çıkmaz. Şekliyle ne yaptı? Onlara cevap verdi diyor. Daha sonra Eş'arilerin bu hususta ortaya koyduğu meselelerden bahsediyor. Biz ona kısaca burada temas edelim. Çok fazla kelam meselelere girmek istemiyorum. Evet. Şimdi Eş'ariler diyor ki, Maturidiler de buna kısmen katılıyorlar. Çünkü bu bablar daha sonra gelecek. Allah'ın kelam sıfatı vasfı daha sonra gelecek. Burada kısmen değiniyoruz. Kelam bir nefsi. Şimdi bir yanda Allah konuşur diyen var. Bir yanda Allah konuşmaz diyen var. Allah konuşmaz diyen böyle yani ipe sapa gelmez, ne dediğini bilmeyen aptal. Bunlar öyle zümre. Yani onun için bunlara örnek vermeye gerek yok. Yani herkes Allah'ın konuştuğunu iddia ediyor. Herkes diyor ki Allah konuşur. Yani bildiğimiz fırkaların şu Allah'ın konuştuğunu kabul ediyor. Allah'ın konuşması problem değil. Allah'ın nasıl konuştuğu problem. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat diyor ki Allah konuşur. Ne yapar? Konuşur. Mütekellim zaten. Baştan beri konuşur. Kelam sıfatı onun zatında. Ve mütekellim meşiyeten. İstediği zaman da konuşur. Tur-i Sina'da kimle konuştu? Senden konuştu mu Gümüşhane'de Bayburt'ta? Bak konuşma. Allah her zaman konuşur zaten. Ama istediği zaman da konuşur. Tur-i Sina'da ne yaptığı gibi? Konuştuğu zaman. Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la konuştuğu gibi. Şimdi Ehl-i Sünnet'e göre Allah konuşur. Hem zaten yani bunu mebde'en ve makaren demek istemiyorum ama kelamcılar öyle konuşmuşlardı. Ben onların lafızlarını kullanmak istemiyorum. Zatında konuşma zaten var. Her an zaten bir iş içinde. Bir de mütekellim meşiyeten. Bunlar işin neyi? Mastarı. Allah'ta olanı. Peki nasıl konuşur? Keyfiyetine. Vahyin çeşitlerini söylemiyorum ben size. Vahiy konuşmanın bir kısmıdır. Ama konuşmanın hepsi değildir. Hani öğretirler ya işte vahiy beş türlüdür. Kalbe ilkadan tut da perde arkasından tut da. Bizzat levhalara indirmeyle tut da. O ayrı. Ben size vahyin kendisinden bahsetmiyorum. Vahiy konuşmanın bir çeşidi. Onu ileride alacağız. Babları geldi. Nasıl konuşur? Nasıl? Ehl-i Sünnet demiş ki kardeşim, Allah harfle ve sesle konuşur. Ne demek bu? Allah harfle ve sesle konuşur. Şimdi harfin olduğu her yerde ses olmayabilir. Örnek. Ne yazdım? Bak burada K harfi, E harfi, Lam harfi, Ayn harfi, M harfi, B harfi, İ harfi gidiyor. Kelam bir nefsi. Oku bakayım Ömer. Kelam bir nefsi. Harfle ve sesle konuştu. Bir de içinden oku bakayım. Harfle konuştu, sesle konuştu mu? Anladık değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle diyoruz ki hem harfle hem sesle konuştu. Nasıl olur bu ya hoca? Mugalata değil mi? Yok değil mugalata. Çok basit. Yani sahabe bile bu kadarını biliyordu. Çok fazlasını bilmiyordu. Yani Cehmi ve Mutezile sahabeden daha fazla bildiğini iddia etmiştir. Çünkü onlara göre sahabe işte bir kısmı medenilerden, bir kısmı bedevilerden oluşmuş. Çok fazla ilmi olmayan, cüllüsünün, küllisinin veyahut da külliye yakının okuma yazma bilmediği ümmi bir toplu. Bu kadar teferruata giremez. Kur'an-ı Kerim değil de örnek veriyorum. Şimdi baktım bir Kur'an göremedim. Kur'an-ı Kerim olduğunu farz edin. Kur'an-ı Kerim kitabı. Bak cildi var. Neyi var? Cildi. Mâ beyne defteyn, iki kapak arası dediğimiz. Başka neleri var? Yaprakları var, sayfaları var. O sayfaların içinde neler var? Sureler var. surelerin içinde neler var? Ayetler var. Ayetlerin içinde neler var? Cümleler var. Cümlelerin içinde neler var? Kelimeler var. Kelimelerin içinde neler var? Harfler var. Anladın? He. Yani ne demek? Şu demek. En küçük birimi alıyoruz. Ayetler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu bir ayet. Bir ayet. He. Ayet dediğimize kısaca cümle diyelim. Ama nasıl bir cümle? Müfid. Yani anlamı var. Hamd ancak kime aittir? Alemin Rabbi Allah'a aittir. Cümle. Cümlenin içinde neler var? Kelimeler var. Kelime, kelime, kelime, kelime. Sonra neler var? Kelimeler neden oluşuyor? Harflerden oluşuyor. Ha. Şimdi bu mektup olanı, yazılı olanı, nerede olan? Kur'an'ın içinde olan, mahfuz olan. Ama bu mahfuz olma iki türlüdür. Bir, yazılı belgede mahfuz olma, iki, sudurda, gönüllerde mahfuz olma. Şimdi içinde bir Kur'an hafızınız olsa mesela, diyelim ki A hafızı. E şimdi bunun sadrında bizzat o mektup olan Kur'an ne? Mevcut. Ama bunu sana harfle gösteremez o. Neyle gösterir? Sesle gösterir. He. Ama eline defter kalem versen, aleykümselam. Eline defter kalem versen neyle gösterir sana? Harfle gösterir. Anlıyoruz mu? Yani mesele kolay. Öyle birilerini zorlaştırdığı gibi işte mahluk gayrimahluk meselesi değil. Açıklayacağım. He. Kur'an-ı Kerim işte elimizde içinde cümleler, kelimeler, harfler var. Allah Azze ve Celle bu Kur'an'la bizle konuşuyor. Diyor ki bize hamd ancak alemlerin Rabbi olan bana aittir. Ben şimdi burada ne yaptım size? Bunu telaffuz ettim değil mi? Bunu ne yaptım size? Telaffuz ettim. Şu anda dediğim zaman elhamdülillahi Rabbil alemin, Rabbiniz sizle konuştu. Ama o Rab ben değilim ha, haşa kella. He. O Rabb'ın bana vermiş olduğu o manayı ben size hançerimden, dilimden, iki dişim arasından, iki dudak arasından çıkarmış olduğum mahluk olan saltımla verdim. Yani yaratılmış olan saltımla verdim. Ama bunun bir de neyi var? İçeride kalan bölümü var, zihinde var, zihinde. Ben bunu illa yazılı belgede okuyacak değilim. Ezberimde var şu anda. Ben şimdi size diyorum ki hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben size bunu ifade ediyorum. Söylüyorum. He. Ben bunu ne yaptım size? Allah Azze ve Celle'den aktardım. Neyle aktardım? Kelimelerle, ama nasıl kelimelerle? Mesmu. İşitilen kelimelerle. He. Bir de ne var? İşitilmeyen kelimeler var. Yazılı olan. Açarsın Kur'an'ı, yüzünden ne yaparsın? Okursun. Sen bunu eğer seslendirirsen işitirsin. Seslendirmezsen ne yapmazsın? İşitmezsin. Şimdi burayı anladık mı buraya kadar? Şimdi devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle harfle konuşur. Allah Azze ve Celle'nin bizzat harfle konuştuğunu Kur'an'dan öte nerede müşahede ederiz? Levhalarda. Mesela o levhalara sayabilir misiniz? Kimin levhaları? Nedir o levhalar? Levhalar hakkında bana kim bilgi verebilir? Nedir o levhalar? Levhaları kim yazmıştır? Levhaları kul mu yazmıştır? Kul mu? Yazılıymıştır. Yazılıymıştır. Allah'ın katında. Ha, bunların içinde bizzat Allah'ın kelimeleri yazılır. Ha, bunlar nasıl yazılmıştır? Ne şekilde yazılmıştır? O şimdi bizim konumuz değil. Ha, onlar sevarifle yazılmıştır. Ha, şimdi bu levhalar. Bir de elimizde ne var? Allah'ın kitabı olan Kur'an. Bu kimin sadrına inmiştir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sadrına inmiş. O sadra ne olarak inmiştir? Ne olarak inmiştir? Kelam, ama nasıl bir kelam? Mesmu bir kelam mı? Mesmu. İkra bismi rabbikellezî halak. Duydu. Bizzat Cebrail'den duydu. Öyle ki dayanamadı, ne yaptı? Bayılıverdi değil mi? Hatta bazı rivayetlerde neredeyse kulakları bir hafta kadar ne yaptı? Çınladı. Çünkü o Cibril'in sesi. Yani. Cibril'in sesi. Ha. Bizzat kimden duydu? Cibril'den duydu. Her zaman duymayabiliyor. Ne yapıyor? Uykudan kalkıyor. Allah Azze ve Celle ne yapmış olabiliyor ona? İlka etmiş olabiliyor. Yani miraca çıkıyor, ilka etmiş olabiliyor. Örnek veriyorum. Sadece takrib ediyorum. Anlayın diye yaklaştırıyorum meseleleri size. Ha. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle ne yaptı? O vahyin değişik çeşitleriyle Kur'an'ı bütünüyle verdi. Onun sadrında. Ha. Ama ne yaptı? Bir kısmını işitti, bir kısmını işitmeden belledi. O vahyin çeşitleriyle. Ne yaptı daha sonra? Vahiy katiplerine dedi ki, şunları, şunları, şunları, şunları ne yapın? Şu tertiple yazın. Onlar da ne yaptılar bunu? Yazdılar. Ve iki kapak arasından oluşan ne? Allah'ın kitabı bize geldi. Şimdi bu Allah'ın kitabı insanın elinde iki şekilde şekillenir. Bir, alır eline, okur, düşünür, uygular. Ama bunu yaparken sessiz bir şekilde yapar. Alırsın eline Kur'an'ı. Hiç ses çıkarmadan şöyle bakarsın, okursun, düşünürsün, uygularsın. İki, ağzına alan kitabını eline okursun, düşünürsün, uygularsın. Nasıl yaparsın? Sesli bir şekilde yaparsın. Şimdi diyoruz ya, dikkat edin. Allah harfle ve sesle konuşur. İlkini yaparsan Allah seninle harfle konuşur. İkincisini yaparsan Allah seninle sesle konuşur. Buradaki dahil nedir senin dahilin? Sadece mürekkebinden çıkan mürekkebin yaratılmış olmasıdır. Sadece mürekkebinden çıkan mürekkebin yaratılmış olmasıdır. Ağzından çıkan sesin de sadece ne olmasıdır? Yaratılmış olmasıdır. Ondan ötesi kelamdır. Nedir ondan ötesi kelam? Allah. Hayır. Ondan ötesi kelamdır. Yani ondan ötesi kelamcıların saçmalıklarındandır. Sadece bu kadarını bilmiştir. Sahibi bu kadarını bilmiştir, hiç kurcalamamıştır. Alırsın, okursun, düşünürsün, uygularsın. Bunu sessiz bir şekilde yaparsın, Allah seninle harfleriyle konuşur. Alırsın, okursun, düşünürsün, uygularsın, bunu sesli bir şekilde yaparsın, Allah seninle sesiyle konuşur. Aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bazen sesiyle direkt Miraç'ta konuştuğu gibi veya Tur-i Sina'da Musa ile konuştuğu gibi, bazen de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril'le nakledip Cibril'i konuşturttuğu gibi, bazen de uyku aleminde veyahut da gaybube dediğimiz bir alemde Allah'ın onunla konuştuğu gibi. Bunun şekli nedir? Teferruatı nedir? Bundan öte gitmez. Gelelim şimdi kelam bir nefsi. Herkes Allah'ın konuştuğunu kabul ediyor. Ama herkes Allah'ın harf ve sesle konuştuğunu kabul ediyor. Şimdi bir yanda Allah konuşur. Allah'ın konuşması mahluk değildir, yaratılmamıştır. Bizde sesiyle, harfiyle konuşmuştur diyenler var. Bunların delilleri isim sıfat tevhidinin ehl-i sünnet muhalifleri cevabında var uzun bir şekilde. Orada ona gelecek değilim. İki, Allah konuşur ama Allah'ın konuştuğu mahluktur diyenler. Yani yaratılmıştır diyenler var. Şimdi ona bakalım. Allah konuşur. Ama konuşması mahluktur, yani yaratılmıştır. Bunlar genel olarak Cehmiye ve Mutezile'dir. Genel olarak. Bu yanda da Ehl-i Sünnet var. Allah Azze ve Celle konuşur. Konuşması mahluk değildir. Sadece bizim telaffuzumuz mahluktur. Başka? Allah Azze ve Celle harfle sesle konuşur. Bunu diyenler. Şimdi bunları Ehl-i Sünnet'i temsil ediyor. İmam Ahmetler, Ebu Hanifeler, işte İmam Şafiler, İmam Malikler, Süfyan Sevriler vesaire vesaire. Bir yanda da Vasıl İbni Atalar, Cehm İbni Safvanlar, Cad Bin Dirhemler, işte bunlar. Bir de ortada olanlar var, ortada. Yani şimdi bakmışlar, Allah konuşur, Allah'ın konuşması mahluk değildir, harfle sesle konuşur, Allah. Biz bunları insanlara açıklayamayız. İnsanlarda bu ne hastalığını doğurur? Teşbih hastalığını doğurur. E ya şu Mutezile'ninki gibi de diyemeyiz ki Allah konuşur mu? Allah'ın her konuştuğu da mahluktur. Subhanallah. Yani Kur'an'a mahluk demek de yani her yiğidin harcı değil. O zaman ne yapalım? Gidelim bir arada. Allah konuşur. Bakın şimdi dikkat edin. Ama kelam bir nefsihi konuşur. Yani ne demek? Kendine has bir konuşma şekli vardır Allah'ın. O kimde yoktur? Kimde yoktur o? Mahlukta yoktur, mahlukta. Kendine has, nefsine has bir konuşma tarzı vardır. Onunla konuşur. Böyle diyerek harf ve sesle konuşuru ne yapmış oldular? İptal etmiş oldular. Konuşur diyerek mahluk olmayı da ne yapmış oldular? Bir kenara. Çünkü kendine has bir şekilde konuşurlar. Kendine has konuşması da onun neyi olur gene bir? Sıfatı olur. Şimdi Allah işitir ama nasıl işitir? Kendine has işitir değil mi? Ne demek kendine has? Bizim gibi işitmez. Sanki ehl-i sünnet Allah konuşur ama bizim gibi konuşur demiş. Öyle bir şey demiş mi ehl-i sünnet? Dememiş. Allah konuşur. Neyle konuşur? Harfle, sesle. Ama bizdeki harfle, bizdeki sesle konuşmaz. Bizim sesimiz nedir? Onun telaffuzumuz mahluktur, mahluk. Ama onun akabinde çıkan işte okur, düşünür, uygular dediğimiz o müsemma var ya, o asla ne değildir? Mahluk değildir. O anlamla demişler ki kelam bir nefsiyi konuşur. Ondan sonra o kelamı da kendi içinde ikiye ayırmışlar. Bu Maturidi kitaplarında çokça geçer. Ezeli kelam, ebedi kelam. Ezeli kelam zatıyla konuşması. Ebedi kelam meşiyetiyle konuşması. Yani bizdeki karşılığı. Hani sormuşlar adama tevhid kaç türlüdür? Demiş ki uluhiyet ve rububiyet tevhididir. İki türlü. Öbürküne sormuşlar tevhid kaç türlüdür? Uluhiyet, rububiyet, isim sıfat tevhidi. Ya adam demiş ki kardeşim demiş Allah'ın tevhidi ya ikidir ya üçtür. Eğer Allah'ın iki ise tevhidi bu isim sıfat nereden çıksın? Eğer üçse isim sıfatı niye söylemedin deyince o da demiş ki ya zaten demiş uluhiyet tevhidi kendi içinde ikiye ayrılır. Bir ibadet tevhidi, iki isim sıfat tevhidi. Bir ibadet tevhidi, iki isim sıfat tevhidi. Arada bir fark var mı? Yok. Ne itibariyle fark yok? Taksim itibariyle fark. Ama bir itibarla fark var. O da ne? Allah'ın kelamının mahluk olma vasfını reddedeceğim diye Allah'ın harf ve sesle konuştuğunu açıkça ne yapmıştır? İptal etmişlerdir ki Allah sesle konuşuyor derken bunu biz kendi keyfimizden söylemiyoruz. Bizzat Müslim hadisi Allah Azze ve Celle Adem'e sesiyle ne yapar? Nida eder diyor. Bir sautin. Aynen öyle geçiyor. Ondan dolayı ehl-i sünnet ne yapmamıştır? Nasları ihmal etmemiştir. Naslarda geçen kelimeleri ihmal etmemiştir. Kur'an hakkında ne denir? Kur'an hakkında şu denir. Kur'an bu kadar. Başka bir şey yok. Soru da almayacağım. Konu gelince ileride Allah'ın kelamıdır. Yaratılmamıştır. Ondan başlamıştır. Ona dönecek. Bu. Sadece bu kadarını bilirdi. Farsasını bilmezdi. Bu kadar. Allah'ın kelamıdır. Yaratılmamıştır. Ondan başlamıştır. Ona dönecektir. Onun ötesi safsata, onun ötesi felsefeden başka bir şey değildir. İnsanlara hiçbir yararı olmayan, aksine insanları dalalete sürükleyen nelerdir? Problemlerdir. Sonra ve vadukel hak. Şimdi dikkat ederseniz şöyle dememiş. Müfteda ve haber olarak vermemiş cümleyi. Ve kavluke hakkun dese, kavluke müfteda, hak ne olur? Haber olur değil mi? Ne yapmış? Ve kavlukel hak. Ya bunu Arapçada sen niye sığdırırsın? Burada hak kavlin sıfatı mı? Sıfatı değil. Peki nasıl bir cümle bu? Bu öyle bir cümle ki, bu öyle bir cümle ki Arapçada, he, bu cümleye biz tahsis cümlesi diyoruz. Yani her ne kadar haber normal şekillerde ne olması gerekirse, nekro olması gerekirse de tahsis cümlelerinde haberin ne olması? Marife olması gerekir. Çünkü niye? Burada el hak sadece kavlin hak olması değil, bizzat Allah'ın da ne olması aynı zamanda? Hak olmasını gündeme getirdiği için. Yani burada öyle bir tahsis var, öyle bir pekiştirme var ki Arapça dil bakımından bunu Türkçe ifade etmiyoruz. Yani senin kavlin hem hak, sen de haksın. Kavlin haktan başkası bir şey değil, haktan başka bir şey değil. Çünkü sen bizzat hakkın kendisisin gibi bir anlam ifade ediyor. Anlatabildim mi? Şimdi ondan sonrakilerde de geliyor. Ne diyor? Diyor ki ve vaadukel hak. Yani insanlara sen neyi vaat etmişsen? İyi yönde, kötü yönde. Cenneti vaat etmişsen, cennetin vaadiyeti. Cehennemi vaat etmişsen, cehennemin vaadiyeti. Neyi vaat etmişsen? Neyi? Bunlar da hak. Bunlar da hakkın kendisi. Bunlarda da herhangi bir değiştirme, herhangi bir olmama, sözde durmama ne değildir? Mümkün değildir. Allah'ın sünnetlerinde bir tebdil yoktur. Allah'ın vermiş olduğu vaatlerde bir hulf yoktur. Allah Azze ve Celle neyi vaat etmişse, hulfsüz, tebdilsiz, tavirsiz, tehirsiz, tebkirsiz olur. Eğer demişse ki Ömer kulum cuma günü saat 12'yi bir geçe ölür, len yuahhirallahu nefsen izâ câe eceluha, bitti. La yestahdimuna saaten ve la yestahirun, bitti. Ne bir an ileri ne bir an geri. Hangi şey olursa olsun hak. Sonra ve likavke hak. Şimdi geldi. Burada eliflem almadı başına. Çünkü niye? Allah'la karşılaşma Allah'ın sıfatı değil ki. O bize Allah Azze ve Celle'nin kurmuş olduğu neyi bir? Mekan. Mevlamızla karşılaşacağız. Ama Mevlamızla karşılaşınca orada eğer o mesutlardansa bir şey göreceğiz. Vucuhun yevme izin nazıra ila rabbiyah nazıra. O gün yüzler var, ne yapacak? Parıldayacak. Rablerine ne yapacaklar? Bakacaklar. Yani Rabbimizle karşılaşmak sadece karşılaşma değil, ondan öte onun vecihi mübarekesini ne yapmak? Görmek. O bakımdan çok önemli. Seninle karşılaşma hak. Yani kullar muhakkak ne yapacaklar? Seninle karşılaşacaklar. O mahşerde. Ve sen mükafatı hak edenlere ne yapacaksın? Mükafatlarını vereceksin. Evet. Azabı hak edenlere de ne yapacaksın? Azabı vereceksin. Demek ki burada lika kelimesine hem Allah Azze ve Celle'nin vecihini görme hem de hesabın neyi? Dürülmesi şeklinde iki anlamda ne yapabiliriz? Yaklaşabiliriz. Sonra vel cennetu hak. Bak onun da başında ne yok? Elif lam yok. Çünkü niye? Cennet Allah'ın yarattığı neydir? Mahluk. Evet. Allah yaratmış cenneti. Cennet ve cehennem mahluktur. Ve şu anda nedir? Vardır ve ebediyen de ne olmayacaktır? Yok olmayacaktır. Ve cennet nedir? Haktır. Sabittir. Ayetlerde, hadislerde ifade edildiğine göre muttakiler, iman edip salih amel işleyenler nereye gidecektir? Cennete girecektir. Bir kısmı vardır sırattan böyle yıldırım gibi, şimşek gibi geçecek. Bir kısmı emekleyerek, bir kısmı sürünerek, bir kısmı at üstünde, bir kısmı deve üstünde. Yani hulasa hadislerde varit olduğu üzere o cennete ne yapacak? Müminler la ilahe illallahı halisan muhlisan min kalbihi diyen herkes ne yapacak? Allah'ın izniyle girecek. Cennet haktır. Nedir cennetin hak olması? Mükafat olarak da haktır, vücudiyet olarak da haktır. Yani hem vardır hem de mükafatın neticesinde verilecektir. Yani bir yönüyle vardır değil, vardır. Birileri inkar edebilir. Cennet cehennem yok gider, değil mi? Böyle insanlar var. Ha, onlar vurudiyetini, vücudiyetini inkar şey yapıyorlar, inkar ediyorlar. Sonra vessaatu hak. Evet, kıyamet saati de nedir? Haktır. Allah'ın tayin etmiş olduğu vakit gelince kıyamet kopacak. O kıyametten hiç kimsenin kaçması ne değil? Mümkün değil. Kıyamet vakti gelince İsrafil'in sura üflemesi, kaç üfleme olacak? İki üfleme olacak. İnsanlar ne yapacaklar? Evet, kabirlerinden hufaten, uraten, hurla kalkacaklar. Yalın ayağı, sünnetsiz, çırılçıplak bir şekilde. Ne yapacaklar? Kalkacaklar. Herkes nerede düştüyse oradan kalkacak. Mahşere gidecekler, mevkife. Ha. O durumda Kur'an ve sünnetin haber vermiş olduğu her şey ne yapacak? Vuku bulacak. Herkes iman ve ameline göre güneşin bir mızrak kadar yaklaştığı bir ortamda bir kısmı ayak bileğine kadar, bir kısmı dizine kadar, bir kısmı beline kadar, bir kısmı omuzuna kadar, bir kısmı çenesine kadar, bir kısmı ağzına kadar, bir kısmı tamamen tere boğulmuş bir şekilde ne yapacak? O günün dehşetiyle karşı karşıya kalacak ve dehşetinden diyecek ki ah keşke toprak olsaydım da şuradan kalkmamış olsaydım. Evet. Yani Kur'an ve sünnette bize ne haber verilmişse kıyametle alakalı bunlar nedir? Haktır. Bunların her birine iman etmek gerekir. Ha, gerek küçük alametlerine kıyametin, gerekse büyük alametlerine. Bildiğimiz kadarıyla kıyametin kopmayan küçük alameti kalmadı. Büyük alametleri de ala veşek, yani sırada her an ne yapabilir? Evet, çıkabilir gibi bekliyor. Ve küçük alametleriyle büyük alametlerin arasındaki en büyük fark nedir? Küçük alametleri uzun zaman dilimine yayılmıştır. Ama büyük alametleri bir tesbih gibidir. İpe düzülmüş tesbih tanelerini düşünün. Hemen onun bir kenarını o ipin keserseniz o tesbih taneleri ne yapar? Peş peşe düşer. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam işte diyor kıyametin büyük alametleri aynen o tesbih taneleri gibidir. Bir tanesi düştüğü an diğerlerini ne yapamazsınız? Tutamazsınız. İlk alameti nedir peki büyük alamet? Evet, evet. Mehdi'nin ne yapması? Çıkması. Mehdi çıktığı andan itibaren peş peşe o olaylar ne yapacak? Gelecek. Allah o günde hepimizi korusun diyelim. Sonra evet. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye ait olan hakları ifade ettikten sonra Allahümme leke eslemtü demiş. Dua. Ey Allah'ım teslim oldum. Yani aklımı, fikrimi, bütün azalarımı senin yoluna koydum. Başımı senin yoluna koydum. Elimi senin yoluna koydum. Ayağımı senin yoluna koydum. Yani hulasa her şeyim. Namaz kılıyorsam azalarımı. Zekat veriyorsam paramı. Hacca gidiyorsam bedenimi. Yani hulasa her şeyimi ne yaptım? Senin yoluna koydum. Senden istedim, sadece sana yalvardım, senden talep ettim, senden niyet ettim, sana iltica ettim, kalbimi de sana koydum. Yani her şeyimi sana ne yaptım? Teslim ettim. Ve bike amentu. Sana iman ettim. İmanın gereği olan her şey ne varsa, her ne varsa onu ne yaptım? Tasdik ettim. Ve aleyke tevekkeltu. Sana tevekkül ettim. Sana dayandım, sana güvendim. Tevekkülün sadece yapılmasının sana gerektiği yerlerde bu tevekkülü sana yaptım. Gemi batarken sana tevekkül ettim. Deprem olurken sana tevekkül ettim. Sel gelirken sana tevekkül ettim. Hastalıkta sana tevekkül ettim. Her şeyde. He, ama memurum senden rızkı bekliyorum ama yani hükümetimde, devletimde zam verdiyse ona da teşekkür ettim. Yani bunları karıştırmamak lazım. Yani tevekkül normal itimattan farklıdır. Tevekkül normal itimattan. Yani bir insan kula itimat edebilir. Ama kula tevekkül edemez. Ben sırtımı Seyfullah'a dayayabilirim yani. Adam güçlü adam. Biri gelir sırtımı Seyfullah'a dayarım. Derim ki Seyfullah ya beni koru. Burada Allah'a tevekkülsüzlük yoktur. Ama öyle durumlar vardır ki işte Seyfullah'ın iktidarın gücünün yetmediği. İşte orada Allah'a tevekkül başlar. Ne de olduğu gibi Allah verdi zelzeleyi, aynı binanın içindeyiz, şuradayız. Ya geldim dayandım Seyfullah. Seyfullah beni kurtar, sana tevekkül ettim. İşte burada Seyfullah'ın yapacağı bir şey yok. Yani kulun gücünün yetmediği yerlerde sadece sığınak nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz sadece ama sadece kime tevekkül edin? Allah'a tevekkül edin. Ondan gayrısına tevekkül etmeyin. Ve bileceksiniz ki tevekkül Allah'a yapılan imanın en haslarından, en üst mertebelerindendir. Aklımıza bir hadis geliyor değil mi? Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız diyor aleyhissalatü vesselam, sabah yuvasından aç çıkan kuşun ama akşam dönerken muhakkak ki Allah bana bir ne verecek? Yiyecek, rızık verecek ve ben onunla döneceğim şeklindeki tevekkülüyle ne yapardınız? Allah'a tevekkül ederdiniz. Yani kuşta bile o tevekkül var demek istiyor. Yani kuşcağız yavrularına besin bulmak için yuvasından uçup çıkarken muhakkak ki dönerken Allah Azze ve Celle bana bir rızık verecektir. Ben de onu geleceğim, yavrumun ağzına ne yapacağım? Koyacağım diyor. O niyetle çıkıyor. İşte diyor, siz de öyle tevekkül edin diyor. Allah'a böyle tevekkül edin. Her şeyde böyle tevekkül edin. Dayan. Sonra ve ileyke enebtu. Sana döndüm. Nasıl döndüm? Nasıl döndüm? İtaat ederek. Yani bir insan hatalarına dönmeyecek. Doğruya dönecek. Ama nasıl dönecek? Rabbinin emirlerine itaat ederek. Sonra ve ileyke hakemtu. Evet. Hasamtu. Evet. Hasamtu önce mi geliyor? Evet, bir görelim. Ben de evet. Ve bike hasamtu. Senin bana vermiş olduğun bera vasfına göre, hasım vasfına göre de ne yaptım? Düşmanımı belirledim. Yani ne demek bu? Ben de sonra almış. Muhtemelen onun diğer bir rivayeti sonra. Çünkü önce olması pek bir şey ifade etmiyor. Sonra olması daha doğru. Ve bir de hasamdı. Hasmımı senin bana, düşmanımı senin bana tayin etmiş olduğun şekilde düşman edindim. Ve o düşmanıma da senin bana evet vermiş olduğun yörügele ne yaptım? Cevap verdim. Ne demek bu? Yani benim düşmanım ancak senin bana düşmandır dediklerindir. Ve o düşmanla da ancak senin benden istediğin şekilde ne yaparım? Mücadele ederim. Yani örneğin kafirler benim düşmanımdırlar. Ben o kafirlerin benim düşmanım olduğumu bilirim ve onlarla mücadele ederken de senin bana emrettiğin şekilde haince değil. Açık bir şekilde ne yapar? Onlarla düşmanlık eder. Yakaladığım zaman da işkenceyle ne yapmam? Öldürmem. Adam gibi öldürürüm. Ne gibi öldürürüm? Adam gibi öldürürüm. Ve ileyke hakemtu. Sonra emrimi sana ne yaptım? Havale ettim. Hangi emrimi? Hükmümü. Yani senin koymuş olduğun kurallarla ne yaptım? Hükmümü ortaya koydum. Senin onu koymuş olduğun, vaaz etmiş olduğun kurallara göre ne yaptım? Hükmümü verdim. Ne demek bu? Yani kısaca Kur'an ve sünnete döndüm. Alimler bu lafzı açıklarlarken radikalizme kaymamak için bir ayetle açıklarlar. Çünkü bu özellikle radikallerin çokça fazla müracaat ettiği işte tevhidül hakimiye dediğimiz hakimiyet tevhidi var ya veya küfrül hakimiye dediğimiz evet hakimiyet küfrü o da ne? Ya eyyühellezine amenu atiyullaha ve atiyur rasule atiyullaha ve atiyur rasul ve ulil emri minkum fe in tenazatun fi şeyi ferudduhu ilallahi ve rasul. Evet. İhtilaflı her meselede İhtilafa düşmüş olduğumuz her meselede neye dönmek? Kur'an ve sünnete dönmek. Diyorlar ki bu ayet, bu hadisin, bu lafzın açıklaması Nisa suresindeki ayettir. İman edenler Allah'a, peygamberine ve sizden olan ümreye itaat edin. Eğer bir şeyle ihtilafa düşerseniz ne yapın? Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu neye döndürün? Allah'ın kitabına ve sünnetine. Ama hangi meselelerde? İhtilafa düştüğümüz meselelerde. Zaten diğer meseleler ona uygundur. Ümmetin üzerinde icma ettiği meselelerde Kur'an ve sünnete dönmeyi istemenin bir anlamı yoktur. Yani Kur'an'da icma şeyde, namazda icma var değil mi? E namazda Kur'an ve sünnete dönmenin bir anlamı var mı? Yani namazın farziyetindeki icmayı ortadan kaldırıp da bunu mevzu bahis etmek. Hayır. Ha. Yani birilerinin yaptığı gibi değil. Yani ne? İhtilafa düştüğümüz meselelerde Kur'an ve sünnete döneriz, sahih sünnete döneriz. Ona göre meseleyi ne yapmaya, halletmeye, ne kaydıyla? İçtihada açık olma kaydıyla. İçtihada açık olma kaydıyla ne yaparız? Başvururuz. Neden içtihada açık olma kaydı? Çünkü öyle meseleler vardır ki Kur'an ve sünnete dönersin ama herkesin Kur'an ve sünnete dönüşü ve onun çıkardığı sonuç diğerinden ne yapabilir? Farklılık arz edebilir. Yani Kur'an ve sünnet o anlamda moda mod doğrudan bir şey ne yapabilmez? Söylemeyebilir. Sonra diyor ki فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ. Tabi bu duayı özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapardı. Ne zaman yapardı? Gece namazında. Evet. Yapmış olduğum ve ileride yapacağım günahlarımı ne yap? Bağışla. Yapmış olduğum ve ileride yapacağım nelerimi? Günahlarımı bağışla. Şimdi bağışlamak ne demek? Örtmek değil mi? Sitretmek. Şimdi iki türlü bağışlama vardır Arapçada. Bir, gufran diyelim şuraya. Sitir, örtme. İki, bertaraf etmek. Ona ne diyoruz? Silmek ya da tekfir etmek. Kefaret dediğimiz. Evet. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını düşünün. Allah'ım diyor yaptığım ve yapacağım dualarımı ne yap? Şeylerini, hatalarımı affet. Beni bağışla diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin her sitrettiği, örttüğü kefareten karşımıza çıkar mı? Yani örnek vereyim mesela. Adam yalan konuştu. Sonra tevbe etti. Mağfiret diledi Allah'tan. Tevbe ile mağfiret aynı kapıya çıkar. Eğer tevbe nasuhsa. Değilse çıkmaz. Biz nasuh tevbeden bahsediyoruz. Allah da bunun karşılığında onun yalanını örttü. Onu affetti. Affettiği o mu, yalanı mı? Hiç böyle bir soru duymuş muydunuz? O mu, yalanı mı? Yani mesela bu çıkmaz. Hiç çıkmaz aynı şey. Hiç. Hocam yalanı örtmüş olmuyor mu? Şimdi örtmeyi bahsetmiyorum. Affettiği o mu, yalanı mı? O mu hocam? He? Tövbe edelim. Onu değil mi? Neden? Yalanı affedebilmesi için o yalanı tekfir edici işler yapması lazım değil mi? Ortada. Ne yapacak? Gidecek yalan konuştuğu adama, tabii eğer insan hakkıysa. Diyelim ki ben konuştum Cengiz'e yalan. Tevbe ettim, istiğfar ettim, beni affetti. Ama yalanım ortada muallak, asılı. Allah'ın o yalanı ortadan kaldırması mümkün değil. Neyle alakalı bu çünkü? Kul hakkıyla alakalı. Gittim Cengiz'e dedim ki Cengiz ya kardeş bana hakkını helal et. Ben fi zamanda sana şöyle dedim ama yalan konuştum. O da dedi ki tamam beni seni affettim. Allah da seni affetsin dediği an tekfir eder Allah. Sıfırlar onu. Ne olur o zaman işte? Yalanımı da ne yapar? Affeder. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki duası ey Allah'ım yaptığım ve yapacağım günahları, hataları bağışla. Peygamberler günah işlerler mi? Hı? Peygamberler güneşlerler mi? Tahta işe yarıyor. En azından hocanın stresini alıyor değil mi? Tahtaya vuruyor. Peygamberler evet. Günah işlerler mi? Günah nedir? Peygamberler hata yaparlar mı? Hata nedir? Şimdi Türkiye'de kalkmış adamlar demişler ki günah da işlemezler, hata da yapmazlar ama zelleler sadır olur. yani şimdi günah işler dese problem, hata yapar dese problem, zelle demiş. Ne demekse o zelle, anlayan yok. Ha. Yani zelle Arapça'da hatanın kendisidir yani. Büyük küçüğü fark etmiyor. Şimdi peygamberler günah işlerler mi? Peygamberler hata yaparlar mı? Şimdi her hata insanı günaha götürmez. Her hata insanı günaha götürmez. Yani peygamberler günah işlerler mi dersen masumiyet sıfatlarına terstir. Peygamberler günah işlemezler. Haşa. Yani şirk koşarlar mı Allah'a? Yalan konuşurlar mı? Gıybet yaparlar mı? Hakkı gasp ederler mi? Emanete hıyanet ederler mi? Hayır. O halde zaten bu ismet sıfatına vallahu yasimuke minen nas. Ha, o ters. Peki peygamberler hata yaparlar mı? Yaparlar. Peygamberler hata yaparlar. Ha. Ama bu hata iki şekilde olur. Ha. Bir, dinin gerekleri. İki, dünya işlerinin gerekleri. Peygamberler dinin gereklerinde hata yapma imkanları olan insanlardır. Ama bu hataları sudur etmez. Olmaya kalksa hemen ne yapılır? Uyarılırlar. Çünkü din Allah tarafından vaaz edildiği için din namına peygamberin bir hata yapması peygamberin ortaya koyduğun dinin neyine doğruluğuna aykırıdır. Peki dünyevi işlerinde gereklerinde hata yapabilirler. Yapabilirler. Yemeğin tuzunu fazla kaçırabilirler. Karşısındakine az bağırmaları gerekirken fazla bağırabilirler. Başka hurmayı yanlış aşılayabilirler. Örnekleri çoktur. Bu tür hataları peygamberlerin yapmaları nedir? Mümkündür. Burada müellif Şeyhülislam İbni Teymiye'den bu hususta Minhac-ı Sünne'den bir nakil almış. Uzun bir nakil ama o nakil içinden bizim alacağımız belli paragraflar var ki o da ne? Peygamberler hata yaparlar ve peygamberler o yaptıkları hatalardan dolayı ne yaparlar? Hemen derslerini alırlar ve Rablerine ne yaparlar? İltica ederler, dönerler. Ancak Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki peygamberlerin günah işleme ihtimali de olabilir. Ama bu günah işleme ihtimali peygamberlerin dinin gerekleriyle alakalı değil de kendi şahsi işleriyle alakalıdır. Onun günah dediğine biz hata diyoruz. O da şöyle açıklıyor meseleyi. Tevbe yapmak, Allah'a kulun tevbe yapması kulu Allah'a yaklaştıran en güzel nelerdendir? Amellerden bir tanesidir. Bu haliyle bir peygamberin de hata veyahut da bizim hata dediğimiz, onun günah dediği, bazı dinin gerekleriyle alakalı olmayıp şahıslarıyla alakalı olan meselelerde günah işleyip bizim hata dediğimiz mesele işledikten sonra Allah'a tevbe etmeleri de kulluğun neyindendir diyor? Kemalinden, gereğindendir. Ettaibu minezzenbi kemenla zembele. Evet. Günahtan ne yapan? Tevbe edenin sanki neyi yoktur? Günahı yoktur. Bir kere bu ubudiyetin, bu kulluğun neyini almak gerekir? Tadını almak gerekir. Bunu birinci örnek veriyor. İkinci örnekte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevbe ile alakalı başka hadislerini örnek veriyor. Mesela tahmin eden var mı mesela? Neyi örnek verebiliyor? Hocam amcasında zengini anlatırken kör ama geldi de hani onu azarlamasından dolayı mı? Evet. Hocam bu ben de bir kulun elimde kalbim verilir. Günde en azından zıfat tövbe ederim. Bunun içine girer. Ama bu nevine girmez. O tövbe etmesine girer. Ben size diyorum ki yani tövbeyi onun için makbul kılacak bir şey. Allah senin tövbeni kabul etti. Bu şey ne olabilir mi? Savaş esnasında esirlerden ayrıken hani fitre karşılığı bir servis var. Hocam şeyde var mı? İfk hadisesi. Yo yani o kadar teferruata gitmeye gerek yok. Evet. O kadar teferruata gitmeye gerek yok. Liyafir lekallahu ma taqaddeme min zenbike ve ma taahhar. Ayetle diyor. Ayetle diyor İbn Teymiyye o kadar teferruata gitmeye gerek yok. Onlar benim söylediğim şeyi vermez. Senin evet. He. Senin yaptığın veyahut da yapacağın neleri günahları bizim dediğimiz hataları işte aradaki fark o. Allah'ın ne yapması için? Bağışlaması için. Diyor ki İbn-i Teymiye burada madem ki bağışlama kelimesini kim için kullanıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam için kullanıyor. O halde bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın da ne yapacağını günah şu camı aç. Çok sıcak oldu. Günah işleyeceğini ne yapar? Gündeme getirir. Niye? Böylelikle o günahın akabinde peygamber ne yapsın? Rabbine tevekkül etsin, Rabbine iltica etsin, dönsün ve Rabbinden ne yapsın? Bağışlanma dilesin ve o hatanın, yani kulluğun vermiş olduğu hatanın, peygamberliğinin değil, iki parça olarak düşünün, kulluk ve peygamberlik, o günahın, o hatanın neyini? Evet, şeyini, affını Allah'tan dilemek için. Tabii ona ne diyor? Bir daha söylediğim gibi, günah diyor. Biz ne diyoruz? Hata diyoruz. Çünkü her hata günah değildir. Ve ben bu söylediğimde hala daha ısrarlıyım. Çünkü ehl-i sünnetin çoğu İmam Ahmed gibi günah yerine ne kelimesini kullanıyor? Hata kelimesi kullanıyor. Zemb kelimesini değil. Çünkü neden? Günah deyince en büyüğü nedir? Allah'a şirk koşmadır. En küçüğü nedir? Yolda insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmama de mesela. Örnek veriyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolda insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmaması günah değildir. Sen şimdi yolda insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmasan günah işlemiş olur musun Ömer? Kaldırmak zorunda mısın? Yaparsan ne olur? İmanın en küçük mertebesi. Yani o ne olur? İşte o kemalidir. Ha, ne demek? Bu tercihtir. Tercih. İşte o verdiğiniz örnekler var ya. İşte ama geldi, Peygamber aleyhissalatü vesselam, işte ama dedi ki bana dinimi öğret, Peygamber Efendimiz ondan yüz çevirdi, bir zengin gelmişti, bir kabile reisi gelmişti, ne yaptı işte ona iltifat etti, onu anlatmaya başladı. Bu bir günah değildir. Bu bir günah değildir. Neden bir günah değildir? Bu bir hatadır, tercihtir. Çünkü kavim lideri eğer hidayet bulursa onun ardından yüzlerce insanın hidayet bulma ihtimali vardır. Öbür insan da piri fani bir yaşlıdır ve dönmüştür ama Allah hukuk meselesinde kime bakar? Ferde bakar. Topluma ne yapmaz? Bakmaz. Davette asıl olan nedir? Ferttir. Kim bana bir şey anlat derse ona anlatmakla mükellefsindir. Orada Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Allah yapmış olduğu tercihin hata olduğunu ne yapmıştır? Belirtmiştir. Zaten Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o amazatı ne zaman görse bazı rivayetlerde üstündeki cübbesini çıkarır, yere serer ve o adamcağızı da onun üstüne oturturken dermiş ki ey Allah'ın vesilesiyle, ey senin sayende Allah'ın beni ne yaptı? Uyardı, inzar etti adam. Ha, yani bu bir günah değildir, bu bir tercihtir. Yoksa günah deyince dediğimiz gibi haramlar söz konusudur. Peygamberlerin o haramlardan hangisini işleyip de daha sonra Rablerine dönecekler. Tabii örnekler verebilirsiniz. İşte Musa aleyhisselam Kıpti'yi öldürmüştür. Şu olmuştur, bu olmuştur. Bunlar tartışmalı örneklerdir. Tartışmalı örneklerdir. Levhaları yere atmıştır. Levhayı yere atmak ne demek? Kur'an'ı yere atmak demek. Şimdi sen kalksan şuradan şu Kur'an'ı yere atsan senin boynunu burada Müslümanlar ne yapar? Vurur. Küfür görürler bunu. Düşün yani Musa aleyhisselam kızdı. Harun aleyhisselam da yanında sakalını çekme meselesi var. Dayanamadı at diye levhalar. Yani şimdi bu nedir, bu ne değildir? Bu tartışılır. Ondan sonra tevbe etmiştir. Bu bir günah mıdır? Yoksa günahın içinde Allah Azze ve Celle'nin insanlara açmış olduğu bir perde midir? Yani peygamberler de olsa onlar ne yapabilirler? Hata yapabilirler. Aynen ne de olduğu gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldırırken ne yapması? Namazı fazla rekat kıldırması. Daha sonra sahabenin ısrarı üzerine en son bunu kabul edip ben de bir beşerim ve doğru yaptığım zaman beni ne yapın? Tasdik edin. Yanlış yaptığım zaman da beni ne yapın? Uyarın demesi gibi. Ama o da bir ne değildir? Günah değildir. Yani şöyle söyleyelim. Bizim Peygamber Efendimiz Seyyidül Beşer'dir ve Seyyidül Enbiya'dır. İnsanlığın ve peygamberlerin neyidir? Efendisidir. Musa'dan, İsa'dan ve diğer peygamberlerden çıkan o örneklerdeki hataların hiçbiri ondan ne yapmamıştır? Sudur etmemiştir. Onun efendiliği de oradadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kimseye kızıp tokatlamamıştır. Peygamber Efendimiz kimseye kızıp öldürmemiştir. Peygamber Efendimiz bırakın bir şeyi yere atmayı, tamam mı? Kimsenin kelamını, sözünü dahi yere atıp insanların önüne koymamıştır. Diğer peygamberlerin bunu yapması sadece o peygamberlerin o anki psikolojisiyle alakalı değil, kavimlerinin neyiyle? Rezilliğiyle alakalıdır. Bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir ümmete yollanmıştır ki o ümmet diğer peygamberlerin ümmeti içinde ümmettir, ümmet, vasat ümmettir. Bizim Peygamber Efendimizin ümmetinden peygamberi öldüren çıkmamıştır. Belki öldürmeye teşebbüs etmişlerdir ama öldürenlerin çoğu helak olmuş. Daha sonra bir kısmında ne yapmıştır? İman etmiştir. Ama Musa Aleyhisselam'ın kavminden Zekeriya ve Yahya veyahut da diğer bazı peygamberlerin bizzat nelerde? Ağaç, evet, şeylerinde, kovuklarında diri diri kesildiklerini ne yapıyoruz? Biliyoruz. Hain milletler. Onun için biz peygamberler hata yapar mı derken daha çok peygamberlerden ötekine bakıyoruz. Kendi peygamberimize bakıyoruz ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu hataların doğrudan dinle alakalı, dinin vasfettiği günahlar olmadığını açıkça vakalarla ne yapıyoruz? Görüyoruz. Kısaca hulasası bu. Son olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen şu hadisle meseleye son verelim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım mağfir hatayı. Dikkat edin. Allah'ım neyimi? Hatamı bağışla. Ve cehli, cehaletimi bağışla. Ve israfi fi emri, herhangi bir işte yaptım, yapmış olacağım aşırılığı. Ve ma ente a'lemu bihim minni, çünkü sen onu benden daha iyi bilirsin. Allah'ım mağfirli hezli ve ciddi, şakamı ve ciddiyetimi de bağışla. Ve hatayı, hatamı ve amdi, amdimi de bağışla. Ve kulli zelike indi, bunların hepsi bende var diyor. Ama burada neyi saymıyor? Günahı saymıyor. Ne kelimesi kullanıyor? Hata kelimesi kullanıyor. O halde her zaman diyoruz ki ehl-i sünnet nas'a bağlı kalan nedir? Anlayıştır. Nas'a bağlı kalmak anlayışa bağlı kalmaktan daha doğrudur. Nas'a bağlı kalmak anlayışa bağlı kalmaktan daha doğrudur. Çünkü nas'a bağlı kalan nas'a bağlı kaldığı için Allah indinde elinde ne vardır? Hüccet vardır, delil vardır. Peygamberler niye gönderilmiştir? Ne olmasın diye ahiret günü? Allah'a karşı gösterebileceğimiz ne? Burhan, delil olmasın diye, değil mi? Nas var çünkü. Ama anlayışa bağlı kalan da falanın anlayışıyla ey Rabbim böyle yaptım dediğinde Rabbimin ona vereceği cevap nedir? Bellidir. Sana ayetlerim ulaşmadı mı? Sana peygamberimin sünneti ulaşmadı mı? Dediğinde ne yapacaksın? Değil. Onun için nas'a bağlı kalmak anlayışa bağlı kalmaktan daha evladır diyoruz. Evet, bu dersi burada noktalıyoruz. Diğer baba bir dahaki ders geçeceğiz. Şimdi gelelim. Evet. Sıfatlarla alakalı bazı kuralları vermeye. Şimdi isim ve sıfatlarla alakalı her ders bir şeyler veriyorduk. İsim ve sıfatlar. Evet. Örnek vermiştik. Rahim Allah'ın neyi? İsmi. Rahmet onun neyi? Sıfatı. O halde her isim sıfatı ne yaptı? İçerdi. Ama her sıfat neyi içermez? İsmi içermez. Bir sıfat verin ismi içermeyen. İstiva. Ha, istiva mesela. Evet. Allah'ın sıfatı ama ismi değil. Ha. Kaç türlü sıfat vardı? Zat sıfatı ve fiil. Ha, fiil sıfatı. Zat sıfatını örnek? İstiva, el. Evet. Yüz. Peki fiil sıfatını örnek? Nuzul, hervele. Bunda olduğu gibi. Şimdi gelelim kurallara. Demek ki sıfatlar kapsam itibarıyla, yani şumul itibarıyla her ne kadar isimleri kapsamıyorsa da Allah'ın sıfatları isimlerinden ne? Daha çok. Çünkü sıfatlar kendi içinde sıfatlar ve fiiller olmak üzere neye ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. O halde sıfatlar ve fiiller daha çok olduğu için biz sıfatlarla alakalı kuralları alıyoruz. Şimdi bir, diyoruz ki Allah'ın kitabında kendi nefsi için saptadığı veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında saptadığı sıfatları, bakın bunları alıyoruz. Niye aldığımızı bizzat hadisleri alırken anlayacaksınız. Şimdi burada bir şey çıkıyor karşımıza. Tevkifi, İçtihadi. Tevkifi ne demek? Bilen parmak kaldırsın. Tevkifi ne demek? İçtihadi ne demek? Kim biliyor? Ömer sen biliyor musun? Niye bilmiyorsun? Ben çok kullanıyorum bunu derste. Seyfullah sen biliyor musun? Niye hatırlıyorum? Fethi biliyor musun? Seyfettin. Aklına Mesut. Meşhur'a ulaşmasın. Çok olmasın. Etmeyelim. Ve ma tevfik illa billah. O değil. Ne? İçtihat. İçtihat etmek o. Tevkifi soruyorum. Ya zıt da orada var ya. Zıttı var işte. Yani ha? Ama ne demek kardeşim ya? Belli olan. Tevkifi nassa dayalı demek. Nassa. İçtihadi de nassa dayalı ama bir yorum olabilir. Değil mi? Daha çok yorumsal. Allah'ın isim ve sıfatları hangisine girer? Tevkifiye girer. İlke girer. Diyor ki Allah'ın kitabında kendi nefsi için saptadığı veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında saptadığı sıfatları. Yani demek ki Allah'ın sıfatları Allah'ın kitabında veya sünnetullah'ta ne yapılır? Sünnet-i Resulullah'ta ne yapılır? İspat edilir, saptanır. Yani Allah'ın sıfatlarını bana sayın veya getirin dediğim zaman nereden getireceğim Mustafa? Ya Allah'ın kitabından ya da sünnetten getireceğim. Ebu'l-Mansur Maturidi'nin kitabından getirmeyeceğim. Ebu'l-Hasan Eş'ari'nin Makalatül İslami'nden getirmeyeceğim. Oradan getirebilirsin, her ikisinden de getirebilirsin. Ama neyle getirebilirsin? Deliliyle. Allah bilendir, görendir, işitendir, konuşandır. Değil mi? Bunlar hep Allah'ın neleri? İsimleri, sıfatları. Ama bir de o kitapların içinde bu neye uymayan, tarife uymayan, kitapta ve sünnette geçmeyen. Mesela Allah'ın sıfatları kadimdir. Ne demek kadim? Bilen var mı? Allah'ın sıfatları kadim. Kadimin Arapça lügat manası eski. Köhnemiş, kokmuş, paslanmış. Ama ne demek burada kadim? Ne demek Allah'ın sıfatlarının kadim olması? Var olması yani. Eskiden beri var olması. Allah'ın sıfatları hadis değildir. Yenilenmez anlamda. Sonradan olma değildir. Şimdi birazdan onları alacağız. Bakın. Allah'ın sıfatlarından bahsetmek ayrıdır. Allah'ın sıfatlarından haber vermek ayrıdır. Bana Allah'ın sıfatlarını say Seyfullah. Say, bildiklerini say. Allah'ın bildiği. Say. Yıldızı. Hemen say, en az 10 tane say. Yaratması. Yaratması, rızık vermesi. Tedbir etmesi. Tedbir etmesi. Diriltmesi. Bunlar hep Allah'ın neyi? Sıfatları değil mi? Bana ne yaptı? Peki Allah'ın evet, işitme sıfatının vasfı hakkında bana bilgi ver desem. Yani Allah nasıl işitir? Her bana şey, zatına layık bir şekilde işitmesi var. Evet. Her şey işitir. Mesafe var mıdır işitmede? Yok. Gizli olan, açık olan? Yani her şeyi bilmiyor zaten. Onun içine giriyor. Heh. Şimdi dedim ya, Allah'ın sıfatlarından konuşuyoruz. Kur'an ve sünnette geçenleri bana zikretti. Şimdi Allah'ın bu sıfatlarını tahlil ediyoruz. Mesela işitme. Diyorum ki bana Allah'ın sıfatlarından haber ver. Bak sen ne kadar güzel işitmeyi bana tanıt dedim. Sen çok güzel bana tanıttın. Dedin ki işte sahabe de böyle tanıtırdı, emin ol. Allah işitir, her şeyi işitir. Mesafe sınırı olmadan, mekan sınırı olmadan, yanlış mı? Yanlış. Şimdi kelamcılara soruyoruz, diyoruz ki Allah'ın işitme sıfatını bana vasfet. Tamam diyor. Kadimdir. Başka? Hadis değildir. Başka? Allah'ın zatının aynı değildir. Haşa. Şimdi ne anladınız bundan siz? Yani Allah'ın işitme sıfatı kadimdir. Yani ezelidir yani. Allah var ya, Allah'la beraber var. Başka? Hadis değildir. Sonradan olmamış. Yani mahluk değildir. Güzel. Başka? Allah'ın zatının aynıdır. Haşa. Allah'ın zatının aynı olsa o zaman Allah'ın sıfatı olmaz. Allah'ın zatının aynıdır ne demek? O tartışılır. Onları ileride bu kuralları alırken alacağız. Halbuki Allah'ın işitme sıfatını bana anlat dediğinde bak ne güzel anlattın. Sen işitmeyi bilineniyle anlattın. Onlar işitmeyi bilinmediğini anlattı. Yani hiç tahmin edilemeyeni. Şimdi peki şöyle bir haber verme desem işitmenin vasfından caiz olur mu? Caiz olur. Caiz olur. Ama nasıl caiz olur? İnsanların anlamadığı bir üslupla insanlara bir şeyler anlatmaya kalkarsın. Haşa Hazreti Ali'nin dediği gibi, he, sizler Allah'ın dininin yalanlanmasını mı istiyorsunuz'a gider. Dedik ya, Kur'an ve sünnette ne geçiyorsa bilinen şekliyle anlatacaksın. Peygamber aleyhissalatü vesselam hutbeye çıkmış. Dinliyor muyuz? Karşıda bir toplum var. Allah işitendir, görendir ayetini okumuş. Bu Buhari Müslim rivayet. Bu kadar. He. Yani ne demek? Yani biz de görüyoruz, biz de işitiyoruz. Dikkat edin, Allah işiten gören. Burada bir teşbih var mı haşa? Hayır. Ne yaptı burada Şakir abi? Takrip, takrip. Yani insanların anlamasını sağlıyor. Allah işitendir, görendir. Hani biz bazen yaparız ya, Allah çok büyüktür. Allah çok büyüktür. Allah çok büyük. Allah çok büyüktür. Hasan el-Basri böyle yaparmış. Allah çok büyüktür. Yani haşa, Allah bundan mı sınırladı? Hayır ya, ne? İnsanlara takrib etti. Yani tepsinin içine koyup ne yaptı? Sundu. Böyle anlatacaksın insanlara. Yoksa işte Allah'ın işitmesi kadimdir, hadis değildir, işte şöyledir. Böyle, bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar tamamen neden ibaret? Safsatadan ibaret. He. Zaten kadim eğer biz demeye kalksa evvel deriz. İleride gelecek onlar. Allah'ın kitabında kendi nefsi için saptadığı veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında saptadığı sıfatları herhangi bir tahrif ve tatile. Tahrif ve tatil. Nedir tahrif? Kısaca. Bu isim sıfat tevhidiyle alakalı ders vermeye vaktim olmadığı için size orada bu usuller var. Ben burada size kısaca veriyorum. Bu kitap, bu dediğim bütün bilgileri o kitapta ayrıntısıyla bulursunuz. Onun için yazmanıza gerek yok. Orada hepsi var. Olmayan alsın o kitapta. Derse gelen de parayla almasın. Bedava versinler aşağıdan. Olmayan. Olmayan ama. Olmayan. Nedir tahrif Cengiz? Kur'an'da geçen bir ayetin manasını bozmak. Değiştirmek. Kim aklına gelir tahrif deyince? Yahudiler ve Hristiyanlar değil mi? Ehli kitap. Şimdi ben desem ki ya Seyfullah sen niye dini tahrif ediyorsun? Niye Kur'an'ı tahrif ediyorsun desem bana ne dersin? Etmiyorum dersin değil mi? Ha. Kur'an'ı tatile çıkarıyorum dersen ne dersin? Ha, tahrif. Kaç türlü olur bu? Kelime tahrifi yani lafız, mana, hem lafız hem mana. Kitapta var. Nedir mesela kelime tarifine bir örnek verebilir misiniz? Ve ca'e rabbuke, Rabbin geldi. Vel meleku saf. Ha, yok o ayrı. Gelecek. Anlamayın. Yavaş. Ha, Rabbin geldi. Adam dedi ki ya dedi Rab gelir mi kardeşim? Ahmet gelecek, Mehmet gelecek, Şaban gelecek, Recep gelecek, inek gelecek, kuş gelecek, Rab de gelecek. Olmaz. Rabbinin emri geldi. Allah'tan iyi biliyor ya. Allah öyle demesi gerekirken dememiş ona bırakmış. Sen kulun tamamla demiş ayeti. O da tamamlıyor. Ne yaptı? Ha, orada gelmeyi ne yaptı? Lafzen ortadan kaldırdı. Ha, peki lafzen ortadan kaldırdı ama neyi de ortadan kaldırmış oldu böylelikle? Manasınıdır. O halde tarif deyince kelime ve mana zaten birbirinden ayrılmaz. Yani bir insan lafzı tarif etse neyi tarif etmiş olur zaten? Manayı tarif etmiş olur. Aynen sadece insanlar anlasınlar diye bunu. Sonra ve kellem Allahu Musa teklima. Orada fail ne? Allah değil mi? Allah ne yaptı? Musa ile konuştu. Kalktı Mutezile dedi ki ya dedi bu böyle olmayacak. Allah Musa ile niye konuşuyor? Musa Allah'la konuşsun. O zaman ve kellem Allah'e Musa teklima. Nasıl olsa Musa'nın sonundaki yağının durumunu Allah bilir. Harekete gözükmüyor. Ne oldu? Musa Allah'la konuştu. Bu hem lafızdır aynı zamanda da mana tarifidir. Niye bunu yaptı? Neden yaptı? Allah'ın konuşmasını ilga için. Tatil. Tatile çıkarmak. Şimdi ya şimdi burada mesela şey yapabilirim. Burada öğrenciyiz şimdi. Burada Seyfullah, hepimizde şimdi Seyfullah var. Seyfullah benden daha çok biliyor. Benim bütün kusurlarımı ortaya çıkarıyor. Ben de kızıyorum ona diyorum. Sen git bakın şöyle bir ay tatile. Niye yolladım ben onu tatile? Neden? Benim açıklarımı ortaya çıkarmasın diye değil mi? Böylelikle onu işlevsiz bıraktım ben. İşlevsiz bıraktın. İşlem hakkı bana geçti. Güç bendedir diyorum. He. Nedir tatil? Sıfatın işini gerek anlam itibarıyla gerekse keyfiyet, nitelik itibarıyla ne yapmak? Boşaltmak. E şimdi dedik ki Allah konuşmaz, Musa konuşur. Niye? Allah konuşursa Musa'ya benzer haşa. Musa'yı yaratan kim? Allah. Allah'ın konuşma sıfatının işini ne yaptım oradan? Çektim aldım. Dedim ki Allah'la Musa'yla konuşsa bile kardeşim kelam bir nefsini konuşur. Kendine özel bir kelamı yaratır ondan konuşur. He. Ne yaptım işini boşalttım. Tatil ettim bir tarafa attım. He. Şimdi ne yapmış bu tarifçiler? Demişler ki ya demişler bu Müslümanları biz kandıramıyoruz. Biz tarif yapmıyoruz tevil yapıyoruz diye bir kapı açmışlar. Nedir tevil? Tefsir demektir değil mi? İyi anlamıyla. Kötü anlamıyla nedir? Tahriftir. Tarifin iyi anlamı var mı? Yok. Bütün haliyle kötü. Ama tevilin iyi anlamı var. Tahrif yaptıklarına tevil yapıyoruz diyerek milleti kandırmaya kalkmışlar. Ha, tevil o anlamda tariftir. Ha. Herhangi bir tarif ve tatil, herhangi bir teklif ve temsile kaçmadan. Nedir teklif, nedir temsil? Kalemi gösteriyorum ben size. Bak. Şu kalem. Şu kağıt. Gizledim arkama. Kalem kağıt gibidir diyorum. Ne yaptın? Teklif mi yaptın? Temsil mi? Teklif yaptın. Kalemi neye benzettin? Kağıda. Kaldırdım. Size göstere göstere yapıyorum. Şu kalem şu kağıt gibidir. Ne yaptın? Temsil. O halde ne aradaki fark? Teklif benzerini bizzat ortaya koymadan dille ifade ederek temsilde sahneye koyarak. Anladık mı? İkisi neye çıkar? Aynı kapıya çıkar. Yani Allah görür. Bizim görmemiz gibi dedi adam. Ne yaptı burada? Teklif yaptı. Allah kardeşim benim şu gözümle gördüğüm gibi görür. Ne yaptı? Temsil yaptı. Anladık mı? Anladık mı ya? Ha. Sahneye koydum mu ne oluyor? Temsil. Demek ki Allah'ın kitabında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde Allah hakkında ispat edilen sıfatları tarif ve tatile, teklif ve temsile kaçmaksızın zahir üzere olduğu gibi ispat etmektir. Neden? Çünkü Allah kendi nefsini gayrından daha iyi bilen, peygamberi de Rabbini yaratılmışlarından en iyi bilendir. Neden? Çünkü Allah kendi nefsini gayrından daha iyi bilen, peygamberi de Rabbini mahlukattan en iyi bilen nedir? Kuldur, değil mi? Ondan dolayı. Şimdi peki İmam Buhari'den bu zamana kadar Kitab-ı Tevhid'den aldığımız bunca bapta bu karşımıza çıktı mı bütün bu örnekler? Çıkmadı mı? Hepsinde çıktı. Hep bunların etrafında dönüyoruz, dolaşıyoruz. İkinci kuralı da alıp dersi bitiriyoruz. Allah'ın kitabında kendi nefsi hakkında reddettiği, zıttı, kabul etmedi veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi hakkında reddettiği sıfatları kabul etmemek. Şimdi Allah kitabında, peygamberi sünnetinde bazı sıfatları Rabbinden nefy etmiş, kabul etmemiş. Allah uyuklar mı? Yorulur mu? Uyur mu? Bunları ne yapmış Kur'an-ı Kerim? Reddetmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam da reddetmiş. Biz ne yaparız? Deriz ki Rabbimiz uyumaz, uyuklamaz, yorulmaz. Değil mi? Reddederiz. Sonra ve Allah'ın bunların karşıtı olan en mükemmel sıfatlarla niteli bulunduğuna inanmak. Rabbimiz uyumazsa, evet, uyur diyebilir misin? Diyemezsin. Uyumazsa haydır. Değil mi? Haydır. Uyuklamazsa haydır. Yorulmazsa kavidir. Değil mi? Güçlüdür. Güçlü adam yorulur mu? Yorulmaz. Çünkü Allah kendi nefsini yarattıklarından daha iyi bilen, Resul de Rabbini insanların en iyi bilendir. Örneğin Allah'tan ölüm sıfatını nefy etmek aynı zamanda onun hayatının mükemmelliğini, zulüm sıfatını nefy etmek aynı zamanda onun adaletinin mükemmelliğini ve uyku sıfatını nefy etmek aynı zamanda onun kayyumiyetinin mükemmelliğini ne yapar? Kapsar. Şimdi Allah'tan zulmü nefy ediyoruz. Allah zulmeder mi? Şimdi şöyle bir soru sorsam size. Bak bunlar böyle var ya, akademik sorulardır. Her yerde bunları duyamazsınız. El Adlu Allah'ın isimleri arasında geçiyor mu? Geçmiyor. Ama Türkiye'de geçiyor. Adalet mümkün temeli ya. Türkiye'de geçiyor El Adlu. Neden? Tirmizi'nin o ne? Şaz ya da Münker rivayetinde geçtiği için, ama geçmiyor. Normalde sayı kanallarına gelmemiş. Şimdi Allah adil midir değil midir? Bunu ispat edeceğiz. Kur'an'da Allah adildir diye bir ayet var mı? Adildir diyor. Adildir diyor soruyorum. Şimdi bana Kemal'i Memal okuma. Adildir diye bir ayet var mı? Adaletle hükmeder diye var. Ayrı, ben adil olarak. İsim olarak. İsim olarak. Şimdi peki Allah'a adalet sıfatını biz nereden ispat ediyoruz? Nereden? İşte her zaman o olmaz. Şimdi burada kuralı veriyor adam ama incesine girmemiş. Adam kuralı vermiş, incesine girmemiş. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir rivayette Yemen'den gelen malı ne yapıyor? Taksim ediyor insanlara, değil mi? Yemen'den gelen ne yapıyor? Gelen malı, ganimeti ne yapıyor? Taksim ediyor. Birine birinden fazla veriyor. O az verilen adam da ne yapıyor? İsyan etmiyor. Ayağa kalkıyor. Diyor ki Allah Resulüne sen bunu kayırdın. Adil olmadı. İsyan değil. Adam kalkmış. Haricilerin temsilcisi o adam. Yani Peygamber Efendimiz döneminde de hariciler vardı. Ama ben hariciyim demiyorlardı. Sen adil olmadın ey Muhammed diyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ne cevap verdi? Ne cevap verdi? Ben adaletli olmazsam kim adaletli olacak? Bir rivayette de ben Allah ve ben adaletli olmayacaksam kim adaletli olur? O da Nesai'nin rivayeti. Ha bak, orada Allah ve ben adaletli olmayacaksam kim adaletli olur? Sıfatını kime izafe edersin bu hadisle? Peygamber aleyhissalatü vesselamın gayrında neye? Allah'a. O hadiste Allah'ın adalet sıfatıyla niteli olduğuna ne yaparsın? Karar verirsin. Ama farz et ki eğer ben adil olmayacaksam kim adil olacak? Hadisin bir rivayeti yerdeki gökteki bana ne yapmışken, emin olmuşken siz bana emin olmaz mısınız? Ya da göktekinin bana emanetine yerdekinin emanet etmeyişi, yani emniyet gözüyle bakmayışı, güven gözüyle bakmayışı garip değildir. Rivayetleri farklı. Onun için Allah Azze ve Celle'ye adalet sıfatı bu hadise binaen izafe edilir mi, edilmez mi? O rivayetin o fazlalığı, yani Allah ve ben adil olmayacaksak, o Allah'ın adil olmama vasfı, Resulullah'ın adil olmama vasfı Müslim'de gelmiş de Allah'ın adil olmama vasfı Nesai'deki o ziyade sahih midir değil midir tartışmasını eğer gündeme getirirsek izafe edemezsin. Getirmediğimizi farz et. Bu sıfatla onu ne yaparız? İspat ederiz. Ama kalkar eğer dersek ki bu rivayet nedir? Şazdır kardeşim. Böyle bir adalet lafzıyla ilgili Allah hakkında kullanılmış bir nas bilmiyoruz. O zaman hemen demin devreye girer. Ne Allah miskal ne yapmaz? Zulmetmez. Yani zıttı nedir? Adildir. Anladık değil mi? Bu vasıf devreye girer. Örneğinde olduğu gibi. İkinci kuralı da aldık. Üçüncü kuralı bir daha haftaya bırakalım. Bugünkü dersle alakalı sorusu olan var mı? Sor. Bu hadiste bir kelimeyi almadık. Neyi almadık? İleyke ne yaptın? Aldık. Döndük dedik ya. Ben verdiğimi hatırlıyorum. Ben verdiğimi hatırlıyorum. Mesela burada müellif bir rivayetini almış hadisin. Ve men ya'dil izâ lem ya'dilillah ve rasûluhu. Mesela bu ispat etmiş. Bu ispat etmiş. Demiş ki Allah ve Resulü adaletli olmayacaksa kim adaletli olacak? Yani adalet vasfını, sıfatını kime izafe etmiş? Allah'a izafe etmiş. O da bir vasfı, bir rivayet hadisi. Var mı sorusu olan konuyla alakalı? Sor. Hocam bu konuşmayla, yani Allah'ın konuşmasıyla ilgili. Hemen sonradan Musa'yla konuşuluyor. Peki İsa Aleyhisselam'ın bebekken Kur'an yollarına konuşması, Kur'an'da geçmesi, yani orada İsa Aleyhisselam'ın bireysel olarak kendi bebekken konuşmasını olarak bakmamız lazım, yoksa Allah İsa Aleyhisselam'ı konuşturuyor. Yani kendi kelamı da oraya girer mi? Konuştu olur mu? Yani beşikteyken insanlarla konuşmasının Allah'ın konuşmasıyla alakası yok. Bir mucize. Mucize ama bir mucize Allah'ın ona vermiş olduğu mucize. Allah ona konuş demiş, o da konuşacak ama onun konuşması ama, hani Musa o andaki konuşması hadisler... itibarıyla o andaki konuşması itibarıyla Allah'ın kelamı değil ama Kur'an'ın bize nakletmesi itibarıyla Allah'ın kelamı. O şöyle tartışılır kelam ilminde. Allah'ın bize diğer peygamberlerle alakalı hivarı, diyalogları, birbirleri arasında geçen hadiseleri aktarması hikaye midir? Meseleyi hikaye etmesi midir? Yoksa o da yaratılmamış olan kelamı mıdır? Yaratılmamış olan kelamdır. Anladık? Öyle sor. Daha fazla da sorma, milletin kafasında karıştır. Bu kadar. Hikaye değildir, Allah'ın yaratılmamış kelamıdır. Haktır. Haktır. Ben hikaye olarak sormam. Yok. Hikaye midir diye sorulur da onun için diyorum. Yani İsa'nın beşikte konuşması veyahut da Musa ile Harun arasında geçen konuşmalar o an itibarıyla Allah'ın kelamı değil. O an itibarıyla. Yani niye o an itibarıyla? Şu anda biz seninle konuşuyoruz. Ama Kur'an'ın bize naklettiği için, Kur'an bize verdiği için Allah'ın kelamı. Bir de hocam, öyle Nas suresindeki tövbe. Ne suresindeki? Nas suresindeki. Yani tövbe, istifa, tövbe, yani o tekilde yapılırken hangi o tevbe anlamında değil, yani şu anlamda, yani Allah sana bu nimetleri verdi, bu nimetlerin kıymetini bil anlamında. O ölümüne işarettir. Fetih suresiyle ölümün yaklaştı, ihtiyatını, tevbeni, istiğfarını al ey Muhammed, bana geliyorsun demektir. Zaten Fetih suresi inince bir sahabe ağlamaya başlamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam ölümünün habercisidir o sure. Hani İzzacan suresindeki İzzacan suresindeki tamam aynı sure. Aynı şey. Aynı. Fetih yani değil, ölüm fetih kastetmiyor. Ha? İstiyor ama işte yani şu anlamda günahından dolayı değil yani. Allah sana bu nimetleri sundu, verdi. Evet. Artık ölümün yaklaşıyor. Yani sen muhasebeni yap, Rabbine dön anlamında. Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim anladığımız anlamda günahından istiğfar et. O anlam. Yani lafız itibariyle orada lafız geçiyor ama günah anlamıyla değil. Yani değerlendir, hatalarına bak. Sor. Hocam yani istiğfar etmek de bir nevi şükretmek. Yani Allah'a rahmet. Tabii tabii. İstiğfar ve tevbe birdir zaten. İstiğfar ve tevbe. Nasıl tövbe? Hakiki istiğfar. Hakiki istiğfarla nasıl tövbe? Yani birdir zaten. Tevbeyi istiğfardan ayıramaz. Tevbeyi istiğfardan ayıramaz. Birdir. Ama gerçek tevbe ise. Subhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.